Bywają sytuacje, które w oczywisty sposób odsuwają dobre myśli, dopuszczając złe do głosu. Wszystko w oczach inne, jak barwy w negatywie. Różowe okulary nie pomogą, bo właściwie to ich nie ma już. A może ich nie było? Ten kolorowy świat, czy to wszystko się przyśniło? Brak odpowiedzi ciąży, kropla drąży w skale. Niełatwo nadążyć, gdy myśli gonią stale. Linia cienka, brat to mówił, zapamiętaj. Przejść przez nią łatwo, powrócić to męka. Nie jeden pogrążył się permanentnie, tak przy okazji niszcząc doszczętnie to, czym już wcześniej żył, czym oddychał. W płucach pył wiedzie, prym w sercu pycha. Ożyły aż starli się w szpitalnym holu. Alkohol miał we krwi czy krew alkoholu. Żyjemy, by mieć z tego coś, chociaż czasem nie mamy nic. Wiemy to, wiemy jak iść, wiemy co i jak położyć na bit. Dobre chwile, żale wynagrodzą nam. Będzie tak, jak ma być, tu stan ten sam. Ten świat zapomina, a raz widzi nas. Te wszystkie pośladki, uda, cycki, usta i kace. Takie, że ani leżeć, ani na nogach ustać. Wszystkie testy ciążowe i badania na HIV. Moich fartów opowieść o istocie dziwnej, gdy mikrofony i kable plątane na scenie. Nagłośnienie fatalne, pomyłki, których już nie zmienię. Mnóstwo ludzi wstrzykujących dobrą energię. Kilku wrogów wyobraźnia maszeruje pod werble. Kolekcja tłustych kaset, płyt pustych flaszek. Z ust tych lasek dziesiątki razy ten sam nudny frazes. Już być asem do ostatniej zgody. Cały czas to niełatwe, chce się od ludzi odgrodzić. Potem dosięga samotność, absurd istotnie. A w oknie dawno nie widzę matek boskich, a ślady Ajaxu. Bóg albo nie istnieje, albo jest okrutny. Wciąż się puknie, jak go spotkasz i daj znać, czy posmutnia. Żyjemy, by mieć z tego coś, chociaż czasem nie mamy nic. Wiemy to, wiemy jak iść, wiemy co i jak położyć na bit. Dobre chwile, żale wynagrodzą nam. Będzie tak, jak ma być, tu stan ten sam. Ten świat zapomina, a raz widzi nas. To koniec, nie warto. Myślałem nieraz tyle tych ciężkich momentów i chwil zwątpienia. Rap kariera, pies to jebał z oczu. Łuski ścierasz, mówisz, halo ziemia. Na wariackich papierach życie daje w kość. Kilka momentów, kiedy masz wszystkich dość. Pierdolę, dzielenie włosa na czworo. Wystarczy, że powiem dzieciak, było niewesoło, błędne koło. Niektórzy bitne nadal klepią. Ważny moment, play has the records. Dzisiaj z okiem w blokach, chociaż kiedyś w cieniu. W chuj dobrze jest, nazywam rzeczy po imieniu. Jedziemy przed siebie, witają nas miasta. Majki płoną, DJ trapi asfalt. Krok po kroku, nigdy więcej wam mogu. Oddaję duszę Bogu, olimpijski spokój, pokój. Żyjemy, by mieć z tego coś, chociaż czasem nie mamy nic. Wiemy to, wiemy jak iść, wiemy co i jak położyć na bit. Dobre chwile, żale wynagrodzą nam. Będzie tak, jak ma być, tu stan ten sam. Ten świat zapomina, a raz widzi nas. Gra goni grę w ludzkich życiorysach. Nieważne, czy pójdę w świat z tobą, czy sam. Bo nie ma czasu, by odpisać, zaufaj. Tak to jest na kliszach, nie tutaj. A ja chcę tylko żyć, krew w serce pompuje mi. Chcę, by było widać to, co czuję nim. Bez wesołych i smutnych min, jak min. Skałą się stanę, nie poszedłem z planem znów. Zamiast fanem, stałem się fanem własnych słów. Puszczam parę z ust, idą żale. Są momenty, w których dwa razy mocniej życie doceniam. Wtedy cieszę się, że działa między nami chemia. Są chwile, gdy patrzę na życie od niechcenia. Bo wtedy właśnie nie umiemy rozmawiać o problemach, no. Między prawdą a Bogiem śmieję się, płaczę. Bo przed tym logiem jest człowiek, a nie inaczej. Żyjemy, by mieć z tego coś, chociaż czasem nie mamy nic. Wiemy to, wiemy jak iść, wiemy co i jak położyć na bit. Dobre chwile, żale wynagrodzą nam. Będzie tak, jak ma być, tu stan ten sam. Ten świat zapomina, a raz widzi nas.